Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Tæt på halvvejs gennem ugen og lidt mere end halvvejs gennem året. Vi gør status med investor Lars Tvede her denne onsdag formiddag. Vi skal også forbi juniorboardet. Christoffer Stenhammer har lovet at fortælle os lidt om deres seneste opkøb. Og så her i studiet, der har jeg altså to generationer af investorer. Lars Svendsen, porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og du har taget, hvad der må være, altså den yngste gæst, vi nogensinde har haft med i Millionærklubben, dit barnebarn Julius med. Velkommen til dig, Julius. Tak. Tak, fordi du ville besøge os her til morgen. Altså, du er jo kommet med blandt andet, fordi du også investerer. Først og fremmest, hvor gammel er du egentlig? 10 år. 10 år. Hvad klasse går du så i? Ja, jeg skal starte i 5. Starte i 5. Og du investerer simpelthen dine penge. Hvor får du egentlig penge fra til at investere, Julius? Dengang jeg var så lille, at jeg fik penge i fødselsdagsgave og mine lommepenge. Det er ikke penge fra morfar, der ryger ind på din konto? Nej. Okay. Ikke endnu. Ikke endnu. Julius, du har jo rent faktisk fortalt mig, at du har nogle aktier i dit aktiedepot. Hvad er det for aktier, du har investeret i? Novo og Bavarian Nordic. Ja. Hvorfor har du valgt lige præcis de to aktier, Novo og Bavarian? Er det morfar, der har lukket, eller hvad? Bavarian var morfar, og Novo tænkte jeg, den ville jeg bare gerne have, fordi min far arbejder der. Okay, ja, jamen det kan også noget. Og der er jo selvfølgelig sikkert lang tid til, går jeg ud fra, at du skal bruge de penge, så du kommer vel til at holde dem i ganske mange år. Er der nogle aktier, du sådan har kig på derude, som du tænker måske kan være spændende at købe op? Nej. Nej, Lars Svendsen, det undrer jo nærmest mig, at et barnebarn ikke har tank i sit depot. Ja, hvad skyldes det? Jamen, jeg tror, at det skyldes, at han ikke har nogen penge endnu. Og der er jo så også de her med skattereglerne, ikke? Og det, er jo så, det falder jo så lidt hen mod mig, fordi... Pointen er jo det, at hvis han nu får nogle penge af sine forældre, så beskatter man det jo rent faktisk hos forældrene. Mm-hmm. Og det er jo også noget råd med, hvordan de skal sidde og holde lidt styr på det. Men hvis nu er mig, han malker for nogle penge, så er det sådan set hans egne. Så er han selvstændig skatteyder på det. Og det kommer vi jo nok til at gøre noget ved. Nu har jeg jo ligesom skulle sponsere andre ting også her i livet, så ved jeg, nu er det snart ved at være deres tid, og nu har jeg altså 5 børnebørn, og tak for det, men så de skal jo så alle sammen have, så du kan godt se, hvis jeg tror, at man må give dem 68.000 om året, så hvis de alle 5 skal have sådan en portion, så... Ja, det er jo 340 kilo, der ryger ud. Du har penge nok, Lars Svendsen. Julius, jeg hører simpelthen af morfar, det han står og siger, at han gerne vil give jer nogle penge. Det skal du altså lige huske at holde ham op på. Der skal simpelthen penge din vej, og til resten af dine søstre og dine fætter og kusiner, eller hvad det nu er, I har, de 5 børnebørn. Svendsen? Nå, men det er også fordi, at Julius rent faktisk, nu er han jo lidt stille her til morgen, men han går meget op i, og det glæder mig jo vildt, i rederier. Og man skal jo altså have 17.000 for at købe en AP Møller-aktie, ikke? Mm-hmm. Så derfor så er vi jo nødt til ligesom at komme... Altså, vi er nødt til at få lidt penge, så vi kan komme derop af, ikke? Og tiden er jo til rederier nu, ikke? Mm-hmm. Altså, og du kan se, han kan jo... Det er jo lidt sjovt, når vi sidder her og snakker om det, ikke? Altså, jeg gætter jo på, når jeg sidder og kigger på investeringer, og jeg ejer jo ikke en obligation, jeg har noget fast ejendom, der ikke er belånt, ikke? Det er det nærmest, jeg ejer en obligation, men du kan jo sige, at jeg sidder og siger, hvor gammel vil sådan en tosse som mig, efter statistikken bliver, jeg kan jo være død inden udsendelsen er forbi, men jeg skulle kunne blive 83 år, ikke? Så kan jeg kigge 15 år frem. Og til den tid, der skal levealderen jo formentlig være 95 år, og ikke 82 for en mand. Så kan du se, at han er 10 år, så han er jo 85 år og kigge frem i. Han behøver jo ikke investere med 85 års sigt, det er jo forkert, ikke? Men der er jo et helt andet perspektiv på det, end det er i dag. Ikke? Jeg sad og diskuterede det i går med min svigerdatter, og så siger jeg, ved du hvad, jeg tror, når de kan knap nok leve det her århundrede ud, ikke? Men til den tid, så kommer han jo ikke til at hedde Poulsen til efternavn. Så kommer hans børn kommer jo til at hedde konens, hvis hun hedder Svetlana, så kommer hun jo til at hedde Svetladas søn. Vi laver jo om på navnene til at følge damerne, fordi vi er i damernes århundrede. Ja, jeg ved slet ikke, hvor vi skal hen med den der pointe. Nej, men pointen er, at tingene vil blive lavet om for 100 år, 200 år siden. ved Napoleonskrigen her, der skiftede man jo navn. Hvis du var søn af en, der hed Niels, kom til at hedde Nielsen. Og hvilken han fik betydning har det for, hvor man skal investere? Det forstår jeg ikke. Nå, men det, jeg prøver bare at fortælle, at verden bliver voldsomt forandret. Mm. Og så han kan ikke engang se frem til at få et jeg synes jo, det er sjovt, når de hedder Svendsen, ikke? Men kan han ikke se frem til? Julius, har morfar ret i, at du er interesseret i de her rederier? Ja. Ja, er det fordi, han taler rigtig meget om det derhjemme? Det kan godt være. Eller er det bare dig selv, der har set de der store skibsejl rundt derude? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke helt. Det er fair nok. Hvad er der tænder dig? Det er det, hun spørger om. Hvad er du begejstring? Hvor kommer begejstringen? Det skal være, at de tjener penge, du. Det er det, det handler om. Da, altså på aktiemarkedet handler det om, bliver lagt de tjener ord penge i munden på Julius. Det er det, det er ud på. Nå, Lars Jensen, det er dejligt, at du er her. Det er dejligt, du har taget Julius med. Julius, du kan sidde og hygge dig her, mens vi taler om aktier. Det kan være, du bliver inspireret til et eller andet nyt og spændende, som du skal investere i. Og nu ved du, hvor pengene skal komme fra. De skal komme fra morfar. Nå, Svendsen, lad os kigge på markedet. Ja, hvis jeg falder i søvn, så fordi jeg får en morfar. Men det må jeg undskylde. Men jamen, det er så stille, noget kan være i dag. Det er der altså. Og vi ligger jo helt rundt og kører på 0. Det er jo så lige lidt spjæt i SAS, og det kan vi ikke rigtig bruge til så meget. Som op med 17% i 48 øre. Men altså, selvom den er det, så vil sige, hvor mange mennesker har tjent penge på det? Ja, hvis du købte i går på 35 øre, men det er dog ikke, hvor mange gør det. Er det sådan lidt daytrading, vi har gang i her, tror du? Ja, det er sådan noget, spjæt med surker, det her. Ikke? Det er ikke noget, mennesker kan bruge til noget. Og Svendsen, kan man gennemskue derude, om det er institutionelle investorer, der overhovedet hopper ind og ud, eller om det kun er de private, der leger? Nej, det er de private, der leger. Der er de institutionelle, de gider ikke være det der. De skal jo også, hvis du ønsker det, så kan du sætte dig bare ned at vente, fordi de kommer jo forbi med tiggerkrukken og beder om, at kan du putte 212 millioner i os, ikke? Så de skal nok komme til, hvis det bliver tilfældet, og de skal jo nok på en eller anden måde rekonstrueres helt og fuldt, altså puttes nye penge ind, og så kan man spørge, hvad er så den aktie værd? Det er jo kun en tegningsret for at være med, og den er jo kun noget værd, hvis man undgår at gå helt konkurs og ligesom starter forfra. Jeg tror, der kommer et SAS 2, men der bliver nok ikke meget tilbage til aktionærerne, og der må sige, for almindelige mennesker, vil du være det der pjat blande udenom, det må de andre gøre, hvis de synes, det er sjovt. Og der er jo ikke, det var jo mange år, inden der kommer penge i det der airlines der. Ja. Så nej, jeg blev væk, det er. Så det er altså en lotto-kupon, hvis man hopper ind i den aktie, som du ser det lige nu? Jo, men det er jo det, jeg så vil sige, hvis den så koster 60 øre i morgen, jo, af sig selv, fordi den koster måske 25 øre om en uge. Ikke? Ja. Altså, hvem der har lyst til det der op og ned, det er jo ikke investering, det er sådan et eller andet. Gæt på et tal, ikke? Mm. Ja. Men ellers er det altså inflationstal, vi står og venter på her, denne onsdag, de lander i aften i USA. Det er det, der er det allervigtigste. Der kommer altså også nogle inflationstal fra Europa, Tyskland, Frankrig. Og Spanien har CPI-tal ude, herr Svendsen. Og så er der også et par regnskaber. Gerresheimer og Kongsberg. Jeg ved ikke, om du har tid til at kigge på nogen af det. Nej, det interesserer os ikke nogen af dem. Men Kongsberg-gruppen, som er teknologi til forsvar og rumfart, den slags. Ja. Kunne det ikke være noget, der var interessant nu, når vi skal til at give op på den slags? Jo, og de har også sådan noget, mener jeg stadigvæk, de har styring af motoranlæg i skibe, faktisk. Hvor jeg mener, de købte Rolls-Royces afdelingen for det der, som gik meget dårligt. Men det er det, men altså bare sige, det er Kongsberg, som er sådan en slags våbenfabrik og elektronik og raketter. Men det er altså en ret høj prissat aktie. Jeg har hele tiden sammenlignet den med Saab. Og Saab var nu skal svært være med i NATO, så bliver det jo meget lettere for dem at sælge varen, end det gjorde før, hvor de ikke var med, fordi amerikanerne lavede benspænd hele tiden for at hjælpe deres egen våbenindustri, men nu er de jo blevet en af vennerne, og så skal det jo gå godt for Saab. Men de kom ind i varmen, ikke, kunne man sige, med NATO, når de bliver sådan rigtige medlemmer, i løbet af vel forholdsvis halvt års tid, men der må sige, at der er Kongsberg, har altså meget, i min opsigt, så højt vurderet, jeg ikke så meget lyst til ham, men det er rigtigt, at det er, han er i det der felt, og det er et avanceret elektronik, og sådan noget med at ramme, lige mellem øjnene. Ligesom de er begyndt på, har du set det? De er begyndt at ramme nu, over i Ukraine er begyndt nu at ramme noget. Far behind, inden bagved, plumps du. Nå, nej, jeg flyttede mig lige derfor over på den anden side af gaden. Det er lige meget punk. du er blevet ramt alligevel. Okay. Det er noget, der kan noget. Der er en udvikling i krigen. Ja, det vil ske noget. Det her, det er Millionærklubben for Jyllandvester. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet, der har jeg altså Lars Svendsen, og Lars barnebarn Julius er også på besøg her i dag, hvor der altså er sommerferie. Han har fået lov til at komme med morfar på arbejde. Vi skal til Lars Fede lige om et øjeblik, men lad mig også bare lige huske at sige til dig derude, at du kan jo skrive ind til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så foregår det på sms'en. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked. Ja, det har altså unægteligt været et svært investeringsår, men hvor ligger mulighederne fremover? Det tjekker vi op på nu, hvor vi har fået Lars Tvede med på en telefon fra Schweiz. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen. Entreprenør, forfatter og investor. Lars, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har været svært også for dig. Jeg har været inde og kigge på din fond, Atlas Global Macro hedder den. Den er ifølge den seneste opdatering i hvert fald, den er godt nok en uge gammel, den er altså nede på en indre værdi 60, og det kan vi selvfølgelig vende tilbage til. Jeg synes, det mest interessante er sådan set at kigge fremad. Det er jo sådan set det, det handler om, når man investerer. På sådan en helt almindelig onsdag her i juli, Lars, hvordan vil du så betegne den markedsstemning, der er derude lige nu? Altså markedsstemningen, den bliver målt med forskellige statistiske metoder og en masse analyseinstitutter og banker, så den kan man jo se på sådan nogle langsigtede kurver. Og den er nede på helt ekstreme niveauer, afhængig af om det er Credit Suisse eller Goldman Sachs eller andres indikatorer, man bruger, så vi er nede på niveauer omkring det værste punkt i finanskrisen 2008-2009, og der er også nogen, som er helt nede at tangere endnu værre niveauer, som kom før den store finanskrise. Det er jo ikke uden grund, fordi markederne har slået en masse kedelige rekorder. For eksempel, altså, hvis vi tager SP500, så har de haft det først. Det værste første halvår siden 1932. Og tager vi 10-årige statsobligationer i USA, så har det haft det helt vildt det her. De har haft det værste første halvår siden 1788. Og så altså, banker anbefaler jo meget ofte, og det er jo også det, man typisk har til i sin pensionsdepoter, der har med sådan en, det man kalder en balance portfolio, ikke, som er 60-40, 60% aktier og 40% obligationer. Og det er jo normalt, at det er sådan, at obligationskursen stiger, når aktiekurserne falder, men her har vi så haft, at de er faldet samtidig, og der har vi haft balanceret portefølje nede 17% i år forløbig, og det er det værste, tredje værste performance i 90 år. Mm. Og så for at det ikke skal være løgn, så er krypto jo banket i bund med ca. 70%, og råvareindekset har set det tredje største fald i 90 år. Mm. Så det er svære tider. At folk er ikke jublende lykkelige, og jeg er også dybt frustreret. Vi har 56 millioner euro i russiske aktier via ETF'er i USA og Europa. Og de er nedskrevet til 0 af vores administrator, og det er jo noget af det, der bidrager meget til, at vores topline, altså det vi rapporterer ud, og det er vores fond kan handles til, ligger så lavt. Så der vi aner ikke, hvornår der bliver åbnet op for handel, så vi kan få fat i de her 56 millioner, eller hvad det nu er til den tid. Fordi det var jo det russiske aktiemarked, som lukkede ned, Lars, og vi fik at vide, at de skulle være lukket ned i 14 dage, og det er altså, jeg ved ikke, det er flere måneder siden efterhånden. Der er ikke nogen meldinger overhovedet om, hvornår at de åbner op igen så? Nej, det er der ikke, og vi er selvfølgelig ekstremt interesseret i det her, også fordi der har haft en effekt på vores fond. At for at beskytte de eksisterende investorer, så andelen i det her skjulte værdier ikke bliver udvandet, så er vi lukket for ny tilgang, så man kan komme ud, men man kan ikke komme ind af vores fond. Og det var sådan rimelig træt, at man skulle køre en fond i lang, lang tid, hvor man kan komme ud, men ikke kan komme ind. Mm. Og så er der nogle investorer, specielt nogle større family office og institutionelle investorer, som gerne vil købe mere. Men det kan vi ikke hjælpe med, som det er lige nu. Nej. Nej, lige for at svare på det spørgsmål, du spurgte om, hvornår det åbner op igen, så vi har jo selvfølgelig talt, vi har talt blandt andet med ledelsen af Fanek Fond, som har en Rusland-fond, eller Fanek ETF firmaet, og vi har talt med forskellige banker, som sidder med enormt mange kunder, og jeg hører jo nogle horror-historier. Der er også nogen, der har nogle short-positioner, som de ikke kan få lukket. Så tænk at ligge med en short-position potentielt i overvis, som ikke kan komme ud af. Wow. Den har jo meget, meget stor downside-risiko, ja, hvis aktierne stiger. Og det kan de sagtens gøre, fordi det handler til en PE på 3. Så det, der er ingen, der vil sige noget til referat. Der er ingen, der vil sige noget på skrift. Men er det klart, at Rusland isoleret set har en interesse i, at deres økonomi ser så normal ud som muligt. Og man kan også sige, at der er en masse institutionelle fonde, som for eksempel norske oliefonde og pensionsfonde osv., som gerne vil ud af de russiske aktier, men skal ikke komme ud. Så hvorfor ikke give folk en chance til at lave de handler, de gerne vil? Også, altså, hvorfor skulle man tvinge folk til at være investeret i Rusland, hvis de ikke vil? Ja, det er et godt spørgsmål. Men Lars, bare lige sådan en hypotetisk, altså når de lukker op igen, skal du så ud og sælge alt, hvad du har i Rusland? Ja, altså med mindre, at den politiske situation er blevet sådan, at Rusland er blevet acceptabel, så er det det, vi vil gøre. Ja. Det regner jeg i hvert fald med. Mm. Men hvis der sker et regimeskift, jamen så kan aktierne stige rigtig meget. Altså det, der fik mig til at købe den i starten af året, det var, at jeg jo sammenlignede markedssituationen rigtig meget med, hvordan den var omkring 2000-2001, og det gør jeg jo stadig. Og dengang, der købte jeg massivt op i russiske aktier, så steg de 1000% over de næste 6 år. Og det er egentlig det samme scenarie, jeg så for mig, og som jeg sagtens kan se udspille sig, hvis Putin forsvinder, og der kommer et fornuftigt styre. Men det er jo helt uforudsigeligt. Alle de her teorier om, at han har en lige meget dødelig sygdom osv., de virker ikke særlig. Det er i hvert fald ikke noget, man kan gå ud fra. Og det faktiske forhold, det er så mange forskellige sygdomme, folk mine har. Det fortæller jo i sig selv, at det er jo rent spekulation. Ja. Men Lars, krigen i Ukraine, det er altså en af de ting, der, jeg vil lige ved at sige, driller investorerne, hvis man kan tillade sig at sige det om noget så alvorligt. Men der er jo altså masser af andre ting, der driller. Der er jo altså også inflation og renter og alt muligt andet. I det hele taget stor usikkerhed om, hvor de finansielle markeder egentlig bør ligge. Men modsat starten af året, så er det jo nu på en eller anden måde kendte risici. Bør de overhovedet skræmme investorerne så meget, de her historier om renter og inflation stadigvæk? Ja, jeg synes, der er to såkaldte event risk, hvor man ikke rigtig kender udfaldet. Det ene er, om der bliver slukket på gassen til Europa. Hvis der bliver det, så bliver det jo, så får det nogle meget alvorlige økonomiske konsekvenser, specielt i vinterhalvåret. Og den anden, det er covid i Kina. Altså, de har jo den der, efter min og mange andres opfattelse, fuldstændig irrationelle zero-covid-policy. Så det er fuldstændig uforudsigeligt, hvornår det kommer op. Nu er der igen kommet et udbrud i Shanghai, der optøjer, fordi folk ikke gider flere lockdowns. Mange går, altså folk går på konkurs, så ja, det er helt forfærdeligt for dem. Så de to er ukendte, men ellers så er du har jo ret i, at der er rigtig meget, der er kendt, og der er rigtig meget, der er indpriset. Så må man så kigge på størrelsesordenen af de fald, vi har. Hvor ligger de i forhold til, hvis der for eksempel kommer en recession? Og der har vi kigget på statistikkerne for sådan noget. Og statistikkerne, for eksempel fra S&P 500 i USA, de siger så, hvis S&P 500 er faldet 20%, og man så køber det, altså fuldstændig mekanisk, man har en robot, der køber, når det falder 20%, hvad sker der så de næste 12 måneder med det? Og gennemsnitlig i sådan en situation, så stiger de, hvis der ikke kommer en recession, så stiger de 7%, og hvis der kommer en recession, så stiger de alligevel 7%, og hvis der ikke kommer en recession, så stiger de 28%. Så statistikken for rigtig mange tilsvarende episoder siger, at det kommer nok til at stige. Og i øvrigt så har vi jo kørt forbi de 20%, vi er nede cirka 25% nu. Så kan man så sige, hvilket udfald har den? Med recession eller uden recession? Og der vil jeg bare sige, at altså jeg følger jo en lang række af de bedste analytikere i verden, som i øvrigt har haft deres egne problemer med det her marked, kan jeg lige til at sige. Men jeg vil sige, at de er sådan 50-50 splittet mellem, om der kommer en recession i USA. Men der stort set alle, der siger, at der kommer en recession, eller at der måske kommer en recession, siger, at den bliver meget, meget mild. Og grunden til, at den bliver meget, meget mild, det er, at forbrugerne, som trods alt udgør ca. 70% af økonomien, er utrolig velkonsolideret. Altså, hvis man kigger på deres nettoaktiver i forhold til deres løbende indtægter, så er de tæt på det højeste niveau siden 18. verdenskrig. Og det er en helt, helt anden situation, end man havde ved finanskrisen 2008-2009. Og der skal man sondre mellem to typer af konjunkturkriser. Jeg skal lige sige, at jeg er totalt konjunkturnørd. Jeg har skrevet Krisekrak og Kaviar, som handler om en kæmpe bog, som en nørdet bog, som handler om konjunkturcykler. Så jeg er rimelig langt ind i det. Og sådan en meget simpel sondring, det er, er det en balance sheet drevet recession, eller er det en efterspørgselsdrevet recession? Så hvis det er balance sheet, det vil sige, der er gældsproblemer et eller andet sted i økonomien, så tager det typisk ret lang tid at arbejde sig igennem. Specielt hvis det er i ejendomsmarkederne. Og det er det, vi havde for eksempel i savings- og loans-krisen, og den der krise 2008-2009, som i virkeligheden varede til 2013, det var også en gældskrise. Og der var det specielt relateret til ejendommen, og det var meget, meget stort beløb. Og det tog bare lang tid at arbejde sig igennem. Men kommer der en recession, så i USA, vi har været snublende tæt på at have haft en recession her i første halvår, men kommer der en senere, så vil det være, fordi at rentestigninger på forbrugerne, altså kombinationen af inflation og rentestigninger på forbrugerne til at forbruge noget mindre, og det vil ikke være særlig langvejt, og det vil ikke være særlig alvorligt. Det er i hvert fald konsensus. Og samtidig har vi heller ikke en tækkende bombe med, at finanssystemet, bortset fra i krypto, at finanssystemet er ustabilt. Det er faktisk velpolstret. Og det er så velpolstret i USA, i Europa, i Japan osv., på grund af, at det var noget, man vedtog, at det skulle være efter den kæmpe store forskrækkelse i finanskrisen 2008-2009. Så man havde de der Basel-aftaler. Så bankerne kan generelt godt sagtens klare sig igennem det her. Men og tjener jo flere penge, når der spøjer rente. Men nu hæver du selv lige det der måske lille bitte advarselsflag, som jeg bare vil holde fast i nu, fordi du siger, vi taler lige om krypto, ikke? Og så, vi ved jo sådan set ikke, hvor meget bankerne er involveret i det der krypto, og hvis det altså falder fuldstændig fra hinanden, så kan det vel godt komme til at gå ondt på bankerne også? Altså, bankerne er generelt ikke særlig involveret i krypto. Jeg har selv hørt masser af tilfælde af virksomheder, som opererer i krypto-space, som har haft utrolig svært ved at få en bankkonto. Og faktisk på et tidspunkt er nogen, der spurgte, om jeg kunne hjælpe kryptofirmaerne med bankkonti i Schweiz. Så bankerne har været ekstremt forsigtige med det her. Men krypto har jo set helt sit eget økosystem. Og jeg havde et kald med en mand, som har arbejdet i det største krypto-exchange i verden, som gennemgik med mig og Jørg, han gennemgik problemstillingen i kryptoverdenen. Og det mindede utrolig meget om problemstillingen med subprime-finansiering i 2008 og 2009. Nemlig, at man har sådan et korthus af gensidige afhængigheder. Så hvis først en del af korthuset skatter sammen, så rammer det andre, som rammer andre, og det kører. Og det her, det er bare i gang nu. Så man har de her stablecoins og alle mulige andre fænomener, som er på meget tynd grund. Og jeg har personligt jeg har gæt på, at Bitcoin for eksempel godt kunne falde ned til 12.000, og det kunne sagtens trigge endnu flere defaults og skandaler. Mm. Men man skal bare sige, bare lige for at få det i perspektiv, så da kryptomanien var det på det højeste, udgjorde værdien af samtlige kryptovalutaer cirka, jeg tror det var 3,5% af verdens pengemængde. Og nu er det så nede på omkring 1%. Så hvis det falder mere, så kan det komme under 1%. Det er ikke særlig stort. Hvorimod, hvis ejendomspriserne falder 30%, så er det fuldstændig enormt. Altså helt andre beløber. Så derfor så tror jeg, at krypto er ikke et systemisk problem for verdensøkonomien. Og det har jeg heller ikke hørt nogen centralbankdirektør eller andre sige. Det er dog et psykologisk fænomen, således at siden juli sidste år, der har det været sådan, at hver gang Bitcoin lavede en bevægelse, så fulgte Nasdaq efter kort tid med få dages forsinkelse. Så derfor så, hvis krypto bryder ned fra den her konsolidering, der er ligget i, og så rejser ned mod de 12.000, så tror jeg, at det kan trække Nasdaq med ned. Okay. Endnu en gang. Men Lars, så lad os hoppe over til det ejendomsmarked, som jo er så fatalt også for det, som vi taler om her i Millionærklubben. Altså, jeg ser i USA, at flere og flere ejendomshandler, de bliver altså annulleret i sidste øjeblik. Den tendens er stigende, og der er altså også flere ejendomsselskaber, altså folk, som er ude og bygge huse og dit og dat, at de altså også er nødt til at, ligesom at skrue ned. Der er simpelthen ikke efterspørgsel på de her ejendomme. Ja. Er det noget, der bekymrer dig? Nej, det bekymrer mig ikke. I den kontekst, jeg lige har talt om, fordi det ikke, der er virkelig i nærheden af en balance sheet krise med hensyn til ejendomsmarkederne. Så det er en pause i ejendomsmarkederne, men det er ikke et crash. Og det er ikke en situation, hvor folk er enormt økonomisk eksponeret og slet ikke kan tåle, at ejendomspriserne falder noget. Mm. Så jeg ser ikke en stor trussel derfra nu. Det kunne der sagtens være om 4-5 år, men ikke nu. Det ser jeg ikke som det store problem. Jamen, så lader vi den ligge. Lars, det lyder som om, at du på en eller anden måde er klar til at samle op. Du har måske allerede været ude og købe op, hvad ved jeg. Hvad gør du i markedet lige her nu? Vi ligger med rigtig mange energi- og mineaktier. Og så ligger vi med græske bankaktier, og så ligger vi med brasilianske aktier, som jo har enormt høj dividend yield. Og så har vi en lidt smule eksponering over, som vi kunne finde på at skrue en del op for senere. Men vi ligger ret defensivt, fordi vi er hedget, altså som det er lige nu, hvor vi taler nu her i dag. Mm. Så ligger vi nogenlunde 100% hedget, så vi bare short Nasdaq SP500 i eurostocks for det samme beløb. Og jeg tror, at det er meget, meget svært at tegne, hvad der sker de næste måneder, fordi at vi har det der uforudsigelige event-risiko med det russiske gas og med covid i Kina. Jeg tror, det er meget lettere at sige, at om et halvt år ligger markedet nok højere, og om et eller to år ligger de formodentlig markant højere. Ja, jeg er fuldstændig enig. Jamen, lige må afbryde også, fordi jeg hører efter svedet med lav, men hvad hedder det? Jeg er helt enig, at når du kommer altså hvis du kigger gennem togen, alt det der, altså smadermanden derovre får jo ikke lov til hverken Europa og Ukraine, eller holde hele økonomien ned under vandet, som så vi ser dør i et mangel. Det gør vi ikke. Så du kigger et halvt år frem, så jamen ved du hvad, så vil vi sidde og sige i studiet og sagde sådan noget snot den dag. I var jo kul sorte. Altså, der er forvirringer af det der, men vi kommer jo ud on top. Mm. Og vi har haft 2,5 år. Først har vi 2 år med corona, hvor verden gik i stå. Nu har vi haft et halvt år med det her råderi, som kan vare nogle måneder endnu. Og ved du hvad, så er der sådan en akkumuleret kraft, der vil fare igennem. Der kommer jo en... Jeg har sat alle sejlene op. Jeg mener, nu er vi... Altså, vi kan se, at vi kommer ud af det der. Så må komme et bump i vejen. Det kan godt være, at det tager længere tid, men vi kommer ud over en top. Så den altså, største fare, som jeg hørte i Lars Svendsen, det er næsten at være helt ud af markedet? Ja, det mener jeg. Mm. Altså, hvis du sidder og går i baglås og siger, det er helt forfærdeligt, alt bliver ender galt, og renterne stiger, og alle... og de kan ikke betale deres husleje, og bla bla bla. Nej, nej, nej, nej. Det er, men det er jo signalforvirring. Ja. Så jeg har sjældent set folk være så forvirret. Nogen siger, det skal ned med 20%, nogen siger, det skal op, og nogen siger, det er helt håbløst, og det er sådan noget. Tvede tilbage til dig. Jeg bliver nysgerrig på de der græske bankaktier. Hvad er bevæggrunden for at hoppe ind i dem? Altså for det første er de jo meget, meget billige. Men derudover så... den græske økonomi har jo ligget... undervejet siden 2008 og 2009. Men der er gennemført en meget stor gang, der hedder Hercules, hvor man flytter dårlige lån over i bad bank. Så bankerne er slukket for den helt overvejende del af deres dårlige lån. Så de har en ret god lånebog. Derudover så har EU, de har så den her genstartsfond, som deler penge ud til forskellige økonomier, og Grækenland er det land, som får den største del i forhold til deres økonomi. De får en gave fra EU, der svarer til 17% af deres BNP. Altså ikke på et år, de får det fordelt over nogle år, men 17% af deres BNP, det er virkelig meget. Samtidig så er ejendomsmarkederne begyndt at stige fra meget, meget lave niveauer, og det er rigtig godt for lånebøgerne i de fleste banker. Turistsæsonen nu er forrygende, og vi har kigget på, altså jeg kender en, som sidder i bestyrelsen på en af de græske banker, så får sådan rimelig god information. Insider, vi har kigget på, om er der noget som helst i historien om de græske banker, som har ændret sig til på en negativ måde, og det ser vi ikke. Så kigger vi på altså price earnings. Så National Bank of Greece, de har en forventet price earnings for 2023 på 5,9. Alfa Bank på 4,6. Piraeus Bank på 3. Eurobank på 6,5. Og de har dividend yields på mellem 3,1 og 4,6%. Men altså de her earnings yields, det er jo noget med, altså, eller hvis man tager de her price earnings, så er det jo noget med earnings yield på sådan 20-25%. Altså, det er nogle rigtig, rigtig gode value cases, men det er også nogle ting, som folk bare kaster fra sig, når de er bange. Ja. Altså, hvis jeg bliver skulle tvinges til at gøre noget med dem nu, om købe eller sælge, så bliver jeg helt klart Nu må jeg lige spørge, Sved, fordi du har så sat dig ind i dem der, men er det ikke nogen af dem, der også har en hel del over i Østeuropa i de der Ukraine og mærkelige ting? Jeg synes, at der er nogen af dem, der har datterselskaber, der er ret store, eller hvad? Eller måske mere? Der er ikke nogen af dem, som har problemer, som ændrer deres forventede, altså som gør, at de her tal skulle være forkert. Det er indregnet. Det her er jo de tal, jeg lige kom med, de er fra Deutsche Bank, og de er helt friske. Så det er taget ud af en meget stor analyse af dem, som er helt friske. Okay. Der er nogle rigtig gode value cases rundt omkring. Hvis man kigger på kinesiske aktier, specielt deres teknologiaktier i Golden Dragons indekset i Hongkong for eksempel, jamen så er de faldet, for eksempel Tencent er faldet 49%, Alibaba er faldet 62% osv. Og de er meget, meget billige i forhold til Nasdaq. Og man kan sige, altså hvis de på et eller andet tidspunkt skal tilbage op til, hvor de kom fra. Hvis du falder 50%, jamen så skal du stige 100% for at komme tilbage, hvor du kom fra. Ja. Så de har rigtig store upside. Kigger man på mineaktierne, så jeg må sige med det samme, at bankerne har temmelig forskellige estimater for mineaktiernes indtjening til næste år. Men generelt er mineaktier enormt billige, og de er også i forhold til andre dele af aktiemarkederne, er det sådan historisk billige. Og det, de sådan set venter på, det er, at der kommer mere gang i den kinesiske økonomi inden for, kan man sige, næste 1-2 år. På længere sigt, så betyder den såkaldte grønne omstilling, som jeg i øvrigt ikke mener er så grøn, men så betyder den, at der vil også komme meget stor strukturel stigning i efterspørgselen efter metaller. Og der er simpelthen investeret alt for lidt i at udvinde dem. Og jeg fik lige i går en ny analyse ind fra Goldman Sachs. Så de siger så, hvis vi tager kobber, som er en meget vigtig del af den grønne omstilling, såkaldte grønne omstilling, så ser de kobberprisen om 6 måneder på $7,600. Så ser det om 12 måneder på $9,000. Og så ser de den i 2025, altså om 3 år, i $15,000. Og hvis de har ret, så stiger indtjeningen i mineselskaberne, som udvinder kobber, jo med meget, meget større procenter, fordi de tjener jo på marginene. Altså, det er en upside, længere sigtet historie, men som har meget stærke fundamentals. Men Lars, altså, nu har du sagt et par gange det der med den såkaldte grønne omstilling, og det, du tror ikke, den er særlig grøn. Kan du ikke lige bare sætte på ord på, hvad du mener med det? Nå, det er bare fordi, at sol og vind kræver ekstremt meget plads, Og det er helt usædvanligt, at man skifter fra teknologier, der er kompakte, til teknologier, der fylder meget. De kræver ekstremt meget plads, og de kræver ekstremt mange råvarer. Så for eksempel offshore vind kræver cirka 15 gange så meget metal per produceret energienhed som gaskraftværker. Det betyder, at man får en hel masse fysisk affald, og man skal lave enormt meget mineproduktion for at levere det her. Så på den måde, så mener jeg, at man ikke ubetinget kan kalde det grønt. Ja, der er tilsyneladende ikke nogen lette løsninger. Lars, der kommer et par spørgsmål herinde på sms'en, som jeg tænker, jeg lige kan smide forbi dig. Blandt andet fra en lytter, der skriver, hvis du tror, at aktierne ligger højere om 1 til 2 år, er det så også et tegn på, at du tror, at renterne skal ned igen? Ja, man kan jo gå ind på børsmarkedet, og så kan man se, hvad markedet mener om, hvad renterne skal gøre. Og gør man det, så kan man se, at der er en forventning om, at de topper til næste år, og så begynder at falde. Og egentlig så afspejler det mønster, der er på rentemarkedet, det afspejler jo en tro på, at der kommer en økonomisk afmatning til næste år. Men hvis man kigger på specifikt på inflationsforventningen, for eksempel Goldman Sachs har en inflation tracker team, som dissekerer inflation, så forventer de, altså Goldman Sachs og andre, de forventer, at det næste inflationstal vil være ret godt, og så vil det sådan over 5-6 måneder være nogenlunde uændret, men så vil det bare begynde at falde måned for måned. Der er en hel masse komponenter, som er bidraget til inflation, som er vendt eller er begyndt at vende. Så der er noget, der hedder Fed Funds, som man kan se på markederne. Og ud fra Fed Funds, så forventer markedet, at renterne begynder at falde i marts til næste år. For eksempel i USA, så forventer de, at bankrenterne, pengemarkedsrenterne, de falder til i marts 2024 skulle ligge på omkring 2,8%. Ja. Og den forventning deler du altså? På det her. Ja, den deler jeg også, fordi ja. Jeg læser meget om de analyser, som ligger bagved. Ja. Lars, et spørgsmål mere her til sidst, som jeg tænker, Lav, han også gerne vil høre svaret på. Det er Thomas, der skrev her ind og spurgte, hvad du mener om tankaktier. Det har jeg ikke nogen mening om. Så. Okay. Så det skulle du få. Yes, det er Lars Flavor, det er der ingen tvivl om. Lars Tvede, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med her i udsendelsen. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Jeg håber, han hørte, at vi fik sagt tak til ham. Nå, anyway, vi vender tilbage til spørgsmålet. Lars Svendsen, der er kommet et spørgsmål til dig om Frontline. Ja. Det er Lasse fra Italien, der skriver, jeg har et dårligt spørgsmål til Lav. Ja, ja. Jeg tænker, han tror, at det så bliver taget med. Og det er han jo sådan set ret i. Burde der ikke være mere damp under kedlerne i Frontline-aktien lige nu? Jo, det burde der. Og de er lige sent som i går, eller var det foregårs, stod der at læse, at nu er den aftale om at lægge sig sammen med Euronav gået på plads, og Euronav er sammen bliver de verdens absolut største rederi med omkring, jeg tror, de får 32 millioner tons dødvægt lastevne i deres skibe, så den er gået på plads, men man kan jo sige om det lige, at for at komme igennem med den aftale, så har Frontline, det er jo John Frederiksen, der er den stærke mand der, at han har sådan set været noget flink ved Euronav-aktionærerne og betalt dem. Man får 1,45 og så 1,45 aktie i Frontline for hver aktie i Euronav. Og det er faktisk, plus en lille smule udbytte, det er faktisk en ret rundhåndet betaling, som man siger, at han putter sukker på maden for at få det her bakset igennem. Og det ser det ud til at være nu. Men det bliver, så vidt jeg begriber det, at det er ikke sådan en rigtig fusion. Det er et aktiekøb, hvor man vil blive og sådan set købt ud af sin Euronav-aktie og få med betaling i Frontline. Men han er bagefter, og pointen er så lige i øjeblikket det på tankmarkedet, at de er på vej opad. Men i øjeblikket er det 110.000 ton om Aframax og Suezmax på 175, der tjener rigtig mange penge, fordi, eller begynder at tjene rigtig mange penge, fordi europæerne har brug for dem, og det passer til vores havne. Mens de helt store, hvor Frederiksen er meget stor, altså supertankeren på 300.000 tons, der stikker 22 meter, dem er der ikke så mange havne i Europa, der kan klare, og det er smartere at komme hen til raffinaderiet med det samme. Og det, der skal ud fra Rusland, skal jo også sejles meget på 110.000 ton, eller altså de andre der, Suezmaxerne, de kan sejle forbi Danmark, ikke? Og de skal altså til Indien og Kina med det nu, i stedet for at sejle ned til Antwerpen. Så det er jo en lidt længere udflugt, og vi skal så hente det dernede. Så derfor er det på vej, men det er, man vil sige, der er sådan en forskydning, hvor det ikke er kommet, men det bliver så stort. Jamen ved du hvad, vi kommer til at tjene penge, så du ikke drømmer om det på det der lort. Ej, jeg glæder mig. Jamen, det gør det. Skal vi have citronvand hver dag? Så? Ja, men nu har det været så lang tid, så siger jeg, jamen det kommer jo aldrig. Jo, det gør det. Og det er på vej, så du ikke drømmer om det. Godt. Så jo, den er lidt bagefter, men det er jo så en chance for, du har tid til at købe. Du må have til at se det. På chancen ved du hvad, når de der tosser på aktiemarkedet ikke kan finde ud af at få losset priserne op. Altså, jeg regner med at skulle sælge mindst til 130 i frontline, formentlig bliver det 150. Så Lasse, hvis du har dem, så skal du altså holde ud. Det bliver en fest. Vi skal have citronvand hver evig eneste dag, når det sker. Nå, Lars Svendsen, skal vi tage et midtvejs-tjek på aktiemarkedet? Jeg har lige kigget på Julius' aktier, Novo Nordisk og Bavarian. De er begge to en lille bitte smule nede. Men ellers, hvordan har vi det? Nej, vi er oppe med 0,2%, men altså omkring os ligger det, at sige, hvor lidt ned. Tyskland ned med 1% faktisk, det er jo dernede, hvor den der frygt for gassen, om den bliver åbnet igen, når de holder den her reparationspause, siger de, om der kommer gang i det der igen, og de så skal prioritere forbruget af det. Hvad der. Hvad tror du? Kommer der gang i det, Svendsen? Eller det tror jeg faktisk, fordi problemet er, at nu har sådan en, han sidder der, og hvis han lukker helt, ikke, så markerer han det så meget, at vi over for Vestfor siger sig, nu fætter. Nu giver vi dem ikke en raket, der kan skyde 80 km, nu får de en, der kan skyde 800, så kan den ramme i Moskva. Og de er jo sådan set i krig. Det nytter jo ikke noget, russerne hver gang, der sker noget, der rammer ind på bag deres streg i frontlinjen, så siger de, det må I ikke. Jamen, de er i krig, og så må man sidde og sige, jamen så må ukrainerne jo have noget, der kan ramme, og når vi har AVAX-fly og alt muligt andet, der hænger op i luften og kan kigge langt ind i Rusland og over hele Ukraine, så kan de også ramme, når de flytter sig fra den ene side af vejen til den anden side. Hov, vi skal lige dreje missilet lidt. Det skal ramme 30 meter derovre, fordi ellers er general Primulov. Bum, det var farvel Primulov, ikke? Og så har vi hans næste kommanderende, han ryger i morgen. Så hvad hedder det? Det er jo det, der kommer til at ske. Så derfor, hvis han er snedig, og det er han, uanset om det er Putin 1, 2 eller 3, vi taler om, at de er snedige nok derovre, og de kan jo operere langt hurtigere, end vi kan, for vi skal jo diskutere med 90 politikere, der skal synes, de er alvorlige, ikke? De skal tages i, og det var jo over dag. Men hvis du sidder og spiller hardball, så sidder vi og siger, slut. Ja. Nu ved vi, der er kun én ting, der dur, det er, give ham hele arsenalet i snotten. Lige nu, der diskuterer man, så vidt jeg hører, om man skal til at kalde ham hersker, fordi præsident mener man altså over i Rusland. Ja. Det er sådan et amerikansk begreb, så det vil man altså ikke gøre brug af mere. Vi skal en tur forbi juniorboardet, fordi at de er jo altså en del af vores aktiekonkurrence. De har været med hele året. De startede flot, men lige nu, der er de altså nede med cirka 10%, og jeg har fået Christoffer Stenhammer med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Christoffer. Jamen, godmorgen. Hej med jer. Hej, Christoffer. I har lavet lidt om på porteføljen her på det seneste og købt op i en ny aktie, som vi ikke har talt om her i Millionærklubben før. Den hedder MP Materials. Hvad er det for noget? Jamen, det har vi da. Vi har i første omgang gået skarpt igennem vores portefølje og virkelig undersøgt, er vi ligesom i stand til at kunne forsvare den her case, tror vi stadig, der er en god upside i. Og det gør, at der er to, der bliver solgt fra, der er to, der er købt op i, og så har vi så også købt en ny her, MP Materials. MP Materials er et amerikansk mineselskab, som producerer rare earth minerals, altså sådan en form for sjældne jordarter, til permanent magneter, som er kritiske og meget nødvendige for den elektrificering, vi ligesom kigger ind i samfundet. De har en mine i Californien, som dermed lever op til meget stram miljøregulering, og det er faktisk den eneste af sin art uden for Kina. De leverer omkring 15% af verdens forbrug af disse sjældne jordarter. Vi snakker altså ikke om lithium, nikkel, kobber og så videre, men mere nogle lidt mindre kendte, som hedder lanthanum, cerium, neodym og praseodym. Og det, der ligesom også ligger i den her case for os, det er, at os, som vi ser i Europa lige nu med energikrisen, at det er meget vigtigt for Vesten blandt andet også at sikre sine egne forsyningslinjer og implementere tager sig direkte ind i energi- og forsyningssikkerheden. Mm. Hele verden i dag er utrolig afhængig af Kina på det her punkt. Christoffer, det er en lidt dårlig linje, vi har igennem til dig, men vi prøver lige at køre videre og se, om vi sådan kan få det med. Skal jeg nok prøve at samle lidt op på nogle ting? MP Materials tickerkoden er MP, og den handler på New York Stock Exchange, hvis man selv vil ind og kigge på den. Du siger altså sjældne jordarter, men nogle lidt anderledes end dem, vi er vant til at kigge på. Hvad bruger man dem til? Ja, hvad bruger man egentlig til? Jamen, det er netop dem, der skal gå ind i de her permanentmagneter, som det hedder, som er inde i alle elektriske motorer, som skal bruges i alt fra elbiler til vindmøller til alle de små elmotorer, der skal sidde i haveredskaber og virkelig virkeligheden over det hele. Så det er virkeligheden utrolig fundamental for elektrificeringen af samfundet. Mm. I har købt op på 31,91, så der er 90 aktier på bogen nu i Millionærklubbens portefølje. Hvor længe, altså hvad er jeres tidshorisont for sådan en investering her? Og ja, jeg ved godt, at vi har et etårs horisont på vores konkurrence, men altså ikke desto mindre. Hvordan kigger I på den sådan fremover? Nå, men vi ser langsigtet på det. Altså det er ikke fordi, vi forventer nødvendigvis, at den performer inden næste kvartal er gået, eller næste kvartal igen. Men jeg har et kursmål på den, der hedder 80, og den har været op i 58 her tidligere på året, og ligger her i et range omkring 30 lige nu. Så vi vurderer, der en god upside i den, og specielt også på kort sigt, kunne det sagtens være. Men det, igen, det vi ligesom køber ind på. Mm. Og så er der altså også blevet solgt ud af noget og købt op i nogle af de aktier, jeg allerede har. Hvad er det for en omlægning, I har lavet her, Christoffer? Jamen, netop som jeg beskrev i starten, som jeg håber at have givet igennem, så har vi forsøgt at gå alle vores aktier igennem med en meget tæt kamp for ligesom at kunne sige, kan vi forsvare den her, og tror vi stadig, der er en upside. Fordi verden ser jo lidt anderledes ud, end den gjorde i starten i januar, hvor vi foretog mange af de her valg. Og det er jo noget, vi gør løbende. Men det har blandt andet resulteret i, at vi har solgt Lundbeck og Disney, og vi har købt op i Tesla og i Kinspark. Okay, det er altså aktier, I havde i forvejen. Tesla, der lå I jo sådan rimelig tungt allerede. Hvorfor skulle der flere Tesla-aktier ind på bogen? Jamen, vi har i virkeligheden et meget stærk conviction på Tesla, og det så igen måske også ud over den lidt længere sigt. De havde et super godt Q1, hvorimod Q2 var mere udfordret med nedlukninger i Shanghai blandt andet. Til trods for det leverede de stadig 254.000 biler. Så det var ikke så skidt, som det kunne have været, og vi forventer, at Q3 bliver utrolig stærkt. Det har det også været historisk. Vi mener også stadig, at Tesla er meget misforstået. Det er et software-selskab, som er førende i verden på kunstig intelligens. Det er et vedvarende energiselskab, et batteriselskab, et forsikringsselskab, og så laver de forresten også biler. Så vi tror bestemt på det her mål om 20 millioner biler om året i 2030. Om udrydningen af full self-driving, altså autopilot eller selvkørende biler, og ikke mindst deres forsikringsprodukt, og hvad end der kommer derudover. Og vi mener bestemt ikke, at det er afspejlet i prisen i dag. Okay, så flere Tesla-aktier så ind til juniorboardet, og så var der CleanSpark, som du talte om. Det er jo altså den her, de laver energi til bitcoin-mining-branchen. Og Christoffer, nu er der jo altså ret meget gang i den over i bitcoin-communityet. Altså det vælter ned, kurserne de er slet ikke til at tage at føle på lige for tiden, og der er meget usikkerhed i hvert fald. Lars Tøde, han var inde på, at bitcoin måske godt kunne komme ned i $12,000. Altså, spiller det nogen rolle for jer, hvordan det går over i jeres selve bitcoin-feltet? Jamen, det gør det da. Det gør det da. Det vil da være fjollet at sige noget andet, men CleanSpark er jo netop den her bitcoin-miner, som jeg også har nævnt flere gange, når jeg har været herinde. Og igen, noget af det mest interessante for mig eller for os, er, at blandt de børsnoterede miners, så er det selskab med den laveste omkostning per minet bitcoin, som ligger på omkring 5.000 og $5,000 per minet bitcoin. Så selvom kursen nu ligger i omkring 20 eller skulle den falde ned i 12, så har vi altså stadig nogle gross margins, som ligger markant over, hvad du ellers kunne finde rundt omkring i markedet, med få undtagelser selvfølgelig. Kursen nu indikerer et market cap på $180 millioner, og de har i seneste regnskab beskrevet, at de har betalt depositum på nye miners for $70 millioner, altså cirka lidt under 40% af deres nuværende market cap. hvilket også blandt andet understreger, at vi synes, den er urimelig hårdt straffet, og den bliver jo, de bliver jo vurderet eller værdisat til i bund og grund at gå ned om og hjem. Og det tror vi simpelthen ikke på, så derfor køber vi lidt op i den, og tror, at skulle det kursen stige, så eksploderer de her opad. Okay. Christoffer, til sidst lige, de to, som I altså så har valgt fra, Lundbeck og Disney og røget ud af jeres portefølje, er det fordi, I ikke tror på aktierne? Jeg vil først omgang sige lige præcis, Lundbeck og Disney er to af dem, jeg ikke har været super meget ind over. Vi har jo lavet det her med at dele ud i nogle grupper. Så jeg har aldrig selv personligt haft den store indsigt i selskaberne. Men de røg simpelthen for det her tjek, hvor vi ligesom gik igennem og sagde, tror vi, der er noget at hente her? Nu har Lundbeck jo også været meget i vælten herinde i klubben, også i forhold til, hvordan aktionærerne blev behandlet. Så jeg tror, det bliver også, der måske ikke var så tæt på casen. Vi stiller i hvert fald spørgsmålstegn med det her. Og Disney er vi også mere usikre på, både i forhold til deres streamingtjenester, der er enorm konkurrence der, Netflix for har også fået tæsk, parkerne her rundt omkring i verden kunne også stadig være ramt af nogle nedlukninger, og grundlæggende så tror vi ikke, der er en super stor opsats, specielt ikke på kort sigt, så de røg simpelthen. Og det hænger altså også sammen med, at juniorboard, I er jo som unge mennesker, og I kaster jer altså ud i nye ting. Der er nogen, der bliver færdige med studier, der er nogen, der starter på job, og lige pludselig så har I ikke tid til at være med i juniorboardet mere. Og der er altså nogle af dem, som satsede på Lundbeck og Disney, som ikke er med i juniorboardet mere. Vi skifter løbende ud selvfølgelig. Det er jo på en eller anden måde også lidt et eksperiment, vi har sammensat de her unge mennesker, som skal, ja. som skal investere for de 250.000 kroner, vi har stillet til rådighed. Så der bliver hele tiden lavet om på det. Jeg synes sådan set, det er meget fornuftigt, at hvis de personer, der har peget på de her to aktier, de ikke er med mere, ja, så må man jo altså også skifte ud bare alene af den grund, uanset om aktien er interessant eller ej. Christoffer, vi sætter et punkt om det her. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig denne onsdag morgen. Jamen, det er meget, selv tak. Og selv tak. Så vidt altså Christoffer Stenhammer fra vores juniorboard. Lars Svendsen, ja. Der er kun 3 minutter tilbage. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig her til sidst, nu hvor du har Julius med i studiet. Ja. Hvornår skal man starte med at tale om aktier med sine børn og børnebørn? Altså er der en eller anden alder, hvor det begynder at give mening? Ja, det gør det, når de begynder at sådan have en fornemmelse af samfundet omkring sig og sådan noget. Og indtil da, der skal man jo bare lade dem være børn og hygge sig og pjat løs, ikke? Og hvad de nu synes er sjovt. Men altså, de begynder sådan at få en fornemmelse af tingene og spørge, hvad med det der, og hvorfor ser sådan et skib sådan ud, når der sejler en feederbåd forbi, og så må jeg jo forklare, hvad det er sådan noget. Og hvis de så har en positiv fornemmelse af det sådan noget, så mener jeg, at man kan tale om, fordi det jo også handler om, altså du bliver jo klogere med aktier, for det handler om samfundet, hvordan er vores samfund konstrueret, og hvordan producerer vi noget og får penge for det og sådan noget. Det ved godt, Danmark er jo et illusionsland, hvor vi tror, at vi skal offentligt ansat alle sammen, ikke, og betale skat til hinanden og sådan noget, men jamen, sådan set, det er dem, der holder det hele op, og for eksempel nu er det jo, uden nu, hvor Danmark er jo gået fat i dag, jeg mener, men det er ikke noget, du skal forcere, ikke, og til gengæld skal du også sige, nu vi har hørt på det her foredrag om at købe nogle, synes jeg, er fuldstændig vanvittige IT, kryptoaktier osv. Det er jo sådan noget, hvor jeg så vil jo... Tesla, er det du mener? Nej, ja, nok ikke så meget Tesla. Det er jo dog også en bil, ikke? Men det andet der med en kryptominer, der har den laveste pris, ikke? Altså, det er jo totalt vanvittigt spild af ressourcer, og hvis du laver sådan noget fedt, så fortæl mig det på forhånd, fordi så skal du ikke have nogen kugler, fordi så kan jeg jo lige så godt give dem til Kræftens Bekæmpelse. Det er jo så vi skal give det til et godt formål, frem for at de skal brænde af. Skal du bestemme, hvad Julius han skal investere i? Ja, det skal jeg, i hvert fald langt hen ad vejen, hvis han vil have penge for mig. Så må han jo ligesom love at bruge sin forstand, og så er det jo min opgave som videndeling, det er jo også det, jeg gør, når jeg står og her og taler til dig, at prøve at give den viden videre. Men hvis du køber noget, der er røv og nøgler, så ender det med røv og nøgler. Det bliver hverken mere eller mindre. Og så er pengene jo lige så godt smidt af vinduet, så kan vi lige så godt lade være. Altså det, der skal være noget, og en dag, hvis vi skal banke noget sund fornuft ind i dem, og lære dem at tænke, jamen, det skal yes. Vi, det er det, vi gør. Det er også det, skolerne gør. Ja, ja. Vi skal bare gøre det maksimalt. Ja, de skal også til at tale om aktier og økonomi, basisøkonomi i skolerne. Ja. Det er en opfordring herfra, hvor vi skal til at sætte et punktum for dagens udsendelse. Julius, tusind tak, fordi du besøgte os her i dag. Det var en fornøjelse. Jeg håber, du synes, det var sjovt. Var det okay? Ja. Nå, godt, Lars Svendsen. Tak, fordi du var med os her i studiet. Tak til Josefine Maria Hansen, der producerede dagens udsendelse. Vi gør det hele igen i morgen. Det er torsdag, der kigger vi på aktiemarkedet endnu en gang. Vi sætter et punktum lige præcis der, og altså ønsker jeg alle sammen en rigtig god handelsdag derude på genhør i morgen.